Poznałaś to wszystko, poczułaś smak zawodu. Czar wiary, podobny do słońca zachodu. Żądasz dowodu, miłości i powodu. Nieważne do tyłu, ważne do przodu. Gdy straciłaś to wszystko, poczułaś smak zawodu. Czar wiary, podobny do słońca zachodu. Imię, o niej mowa, więc od ciebie te słowa. Za późno by zacząć od nowa. Twoja boga, moja prosta droga. Twoja odsłona jak kurwa odmowa. W dolni nieba ta połowa. Tak naprawdę to wasza miłość jest chujowa. Nie ponadczasowa. Ja już skończyłem, nie zacznę od nowa. Przy twoich myślach eksploduje głowa. Nieznana miłość jednorazowa. Z tobą związane moje marzenie. Niedokończone w barwie pragnienie. Uczucia do ciebie nigdy nie zmienię, teraz już wiem. PWN plus E, żadnego kitu. Zamieszanie z tylu GZE. To nie wykończ przez sen spędzany z powiek. By narodziła się wiara, musi umrzeć człowiek. Zabija brud powłoki, ma ta dwa lata. Spędzam się w glebę. Dla kogo? Dla ciebie, przez ciebie, dla siebie. Los gwiazdą wyryty na niebie. W potrzebie znalazłem ciebie. Mojego marzenia poznać nie chciałaś. Może się bałaś, na zawsze ego moje schowałaś. Czy już na zawsze życie wybrałaś? Czy pokochałaś? Nie opanuje złości. Urok gdzie znika, padają słowa, mówisz dorośli. Dorośli, nie do końca są dorośli. Wciąż pierdolą o miłości, nic nie wiedzą o miłości. Wredne jest, że szakrok niemożności. Sprawa moralności jest jak gra w kości. W tym przewale falą złości. Nie ma mowa, spycha wir zazdrości. Nie ma zrywu bez miłości. Nie masz godności, pewności, że dożyję z kim starości. Są uczucia bez ważności, blisko celu do całości. Przy utracie swej godności, starszy stara nie wyrzeczy. Słodki słów warkosz plecie nie zaprzeczy. Mego stylu nie wyleczy, tą jedyną na tym świecie. Zostało uczucie w tobie też jak sądzę. Po ustach błądzę, do serca dążę, na zawsze zwiążę. Żądasz dowodu, miłości i powodu. Nieważne do tyłu, ważne do przodu. Gdy straciłaś to wszystko, poczułaś smak zawodu. Czar wiary, podobny do słońca zachodu. Żądasz dowodu, miłości i powodu. Nieważne do tyłu, ważne do przodu. Gdy straciłaś to wszystko, poczułaś smak zawodu. Czar wiary, podobny do słońca zachodu.